بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. یہاں سے نئے ابواب آ رہے ہیں، ان کا نام ابواب الاعتکاف. سب سے پہلا باب ہے الاعتکاف فی العشر الاواخر والاعتکاف فی المساجد کلیہ. اعتکاف عین کاف فا اکفا سے ماخوذ ہے یہ، اور جس کا لغوی معنی ہوتا ہے لزوم الشیء وحبس النفس علیہ. لغوی معنی ہے لزوم الشیء وحبس النفس علیہ. اور شریعت کے اصطلاح میں اعتکاف کہا جاتا ہے المقام فی المسجد، المقام فی المسجد من شخص مخصوص علی صفۃ مخصوصہ. المقام فی المسجد من شخص مخصوص علی صفۃ مخصوصہ، تو مخصوص صفت پر خاص لوگ ہیں، ہر ایک کے لیے عام نہیں. کن حالات میں؟ مسجد میں آ کر کے ٹھہرنا، اپنے آپ کو وہیں روکنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کے لیے، کسی کو اعتکاف کہا جاتا ہے. اعتکاف آخری عشرے کا کیا جائے اس کا حکم. اسی طرح سے اعتکاف کے لیے کسی خاص مسجد کی تعین نہیں ہے، اعتکاف تمام مسجدوں میں کر سکتے ہیں، اور اعتکاف مسجد ہی میں کر سکتے ہیں. اعتکاف ایک تو مسجد میں کریں گے، دوسرے اعتکاف کے لیے کسی مسجد کی قید نہیں. ایسا نہیں کہ اعتکاف صرف مسجد حرام میں کر سکتے ہیں، ایسا بھی نہیں اعتکاف صرف مسجد نبوی میں کر سکتے ہیں، اور ایسا بھی نہیں کہ اعتکاف صرف تین مساجد میں کر سکتے ہیں، بلکہ جو بھی مسجد ہے ہر مسجد کے اندر اعتکاف آپ کر سکتے ہیں. البتہ اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا ضروری ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد. وانتم عاکفون تو حالت اعتکاف میں مباشرت ممنوع ہے، حالت اعتکاف میں مباشرت کرنا یہ ممنوع ہے. یہ کافی تھا تنہا مماشرت سے ممانعت کے لیے. آگے کی فلم مساجد لگا ہوا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے ایسا نہیں کہ مسجد میں اعتکاف ہو تو ممنوع، کہیں اور اعتکاف کریں تو ممنوع نہیں ہے مباشرت، بلکہ اعتکاف بذات خود یہ مباشرت سے مانے ہیں. اور آگے جو مساجد کہا گیا بتانے کے لیے اعتکاف کہاں ہوتا ہے، یہ مسجدوں کے اندر ہوتا ہے، لہٰذا مسجدوں میں اعتکاف مانے نہیں، بلکہ اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے اور اعتکاف یہ مانے ہیں مباشرت سے. قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابن وهب عن يونس ان نافعا اخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف عشر صلوات من رمضان. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث عن عقيل بن شهاب عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف عشر صلوات من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف ازواجه من بعده. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ازواج مطہرات بھی اعتکاف کیا کرتی تھی، اس سے معلوم ہوا کہ عورتیں اعتکاف کر سکتی ہیں. اثر الماء حالت اعتکاف میں کوئی شخص مسجد سے باہر اپنا سر کر دے، گھر اس کا بغل میں ہے، اس کی بیوی اس کے بالوں میں کنگھی اگر کر دے، تو یہ اعتکاف کے منافی امور میں سے نہیں ہے. الحائض ترجل المعتکف، کوئی حائض عورت معتکف کو کنگھی کر سکتی ہے. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي عائشه رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي زياراته ومجاور في المسجد فأركله وأنا حائض. تو آپ مسجد میں مجاور مقیم معتکف ہوتے تھے، اپنا سر میری طرف بڑھا دیتے تھے اور میں آپ کے بالوں میں کنگھی کر دیتی تھی اور حیض کے ایام میں ہوتی تھی. یا حالت اعتکاف میں بلا ضرورت مسجد سے نکلنا نہیں صحیح ہے، بلا ضرورت مسجد سے نکلے گھر جائے، آپ جو بنیادی ضروریات ہوتی ہیں ان کے لیے تو آدمی جا سکتا ہے، پیشاب پخانا ان چیزوں کے لیے، لیکن ویسے ہی مسجد سے نکلنا معتکف کے لیے نہیں صحیح ہے. عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة، گھر میں نہیں آتے تھے بلا ضرورت، جو ضرورت ہوتی تھی تبھی آتے تھے آپ، اور ضرورت کی تشریح بھی کی گئی ہے، یعنی خلا کے لیے، بول براز کے لیے، اس کے لیے آیا کرتے تھے آپ، ویسے آپ گھر میں نہیں آیا کرتے تھے. باب غسل المعتكف. قال حدثنا محمد بن يوسف قال اخبرنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن ابي اسود عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يواشرني وانا حائض وكان يخرج راسه من المسجد وهو معتكف فاغسله وانا حائض. كيف سے معلوم ہوا معتكف کا سر دھونا صحیح ہے اور ابھی کوئی اور دھو دے؟ اعتکاف کے لیے ضروری نہیں کہ آدمی پورے 24 گھنٹے کا اعتکاف کرے، صرف رات کا بھی اعتکاف کر سکتا ہے آدمی. میں نے زمانے جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ ایک رات مسجد حرام میں اعتکاف کروں گا، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ٹھیک ہے پوری نظر پوری کرو، بچے زمانے جاہلیت میں نظر مانی تھی نیک کام کرنے کی، اور نظر پوری کیجیے، معلوم ہوا ایک رات کا بھی اعتکاف کرنا صحیح اور درست ہے. اعتکاف کے وقت کے لیے کوئی تعین نہیں کی شریعت نے، کتنی دیر کا اعتکاف کریں، اعتکاف کی نیت سے آدمی بیٹھے، کوئی اس کے لیے تعین نہیں کہ 24 گھنٹے مکمل ہونا ضروری ہے. قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى عن عمرو بن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الاواخر من رمضان فيصلي الصبح ثم يدخل معتكفه. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی صلاۃ ادا کر کے معتکف میں داخل ہوتے تھے، کس تاریخ کو؟ کس تاریخ کو؟ 21 تاریخ کو داخل ہوتے تھے، تو 21 کی رات سے چلی ہی نہیں، 21 کی صبح کو داخل ہوں تب تو 21 کی رات تو چلی ہی گئی، 20 کی صبح یہاں کہاں، یہاں تو لکھا رات لکھا، یہاں پر کیا لکھا؟ یہاں پر فیصلی صبح ثم يدخل، فیصلی صبح ثم يدخل، فجر پڑھتے تھے آپ اس کے بعد داخل ہوتے تھے. کیا جی مولانا سلام صاحب کہہ رہے اعتکاف میں تو رات ہی میں بیٹھ جاتے تھے مسجد میں، لیکن جو خیمہ تیار ہوتا تھا اس میں کب داخل ہوتے تھے؟ رات بھر تو مسجد میں عبادات کر رہے ہیں، اس کے بعد جو خیمہ بنا ہوتا تھا مسجد کے اندر اس میں کب جاتے تھے؟ فجر کی صلات ادا کرنے کے بعد اس میں جایا کرتے تھے. معلوم اعتکاف کا آغاز نہیں ہوتا تھا، اعتکاف کا آغاز کب ہو جاتا ہے؟ 21 کی شام ہوئی، 21 تاریخ جو شروع ہو گئی غروب آفتاب سے، اس کے بعد 21واں دن شروع ہو گیا، تو اعتکاف تو شام ہی سے ہوتا تھا، لیکن جو معتکف ہوتا تھا اعتکاف کا جو خیمہ الگ سے بنتا تھا اس میں داخل کب ہوتے تھے؟ 21 تاریخ کو فجر کی صلاۃ کی ادائیگی کے بعد داخل ہوا کرتے تھے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا بھی خیمہ بنا لیا کہ ہم بھی اعتکاف کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اللہ رسول کا خیمہ بنا ہوا تھا اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا بنا بنا لیا، اب حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کا ایک میرا بھی بنوا دیجیے، اس نے کہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے کہا کہ میرا بھی بنوا دیجیے خیمہ، ٹھیک ہے تم بھی بنا لو. جب دیکھا گیا رضی اللہ تعالیٰ نے عائشہ کا بنا ہوا ہے، حفصہ کا بنا ہوا ہے، دوسری پارٹی کے تھے، زین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی دوسری پارٹی تھی، انہوں نے دیکھا جن کا بنا وہ انہوں نے ان کو پوچھنا کیا، انہوں نے تو پوچھا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اب یہ کیوں پوچھنے کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، خود سردار تھے اپنی پارٹی کی، تو انہوں نے اپنا آرڈر دے دیا ان کے خیمہ اور تعمیر ہو گیا مسجد کے اندر. جب دیکھا صبح آدم فجر کے بعد دیکھا ایک دو تین چار چار کیا بنے ہوئے سر، اللہ تمبو چلنے میں فرمایا یہ سب کیا لگا ہوا ہے، لوگوں نے بتایا. آل بر ترون بهن، تو لوگوں نے بتایا کہ فلاں فلاں آپ کی بیویوں کا خیمہ لگا ہوا، فرمایا آپ نے آل بر ترون بهن، آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ نیکی کے مقصد سے جا رہا ہوا ہے، آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کیا یہ بر اور نیکی کے مقصد سے سارا ہوا ہے کہ اعتکاف کریں گے ثواب ملے گا، یا نیت کچھ اور ہے اندر سے کہ فلاں کر رہا ہے لہٰذا ہم کیوں نہ کریں، ہم کیوں پیچھے رہیں. چنانچہ اس سال صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف ہی نہیں کیا، اس سال آپ نے اعتکاف ہی نہیں کیا، اور اس کے بعد شوال کے مہینے میں 10 دن الگ سے آپ نے اعتکاف کیا اس سال. تو مسجد کے اندر اعتکاف کے لیے اگر چھوٹے چھوٹے حجرے بنا دیے جائیں، خیمے بنا دیے جائیں، کوئی چادر لگا دی گئی تاکہ پردہ ہو جائے، تو بنانا صحیح اور درست ہے. خیر سابقہ باب سے معلوم ہوا عورتیں اعتکاف کر سکتی ہیں نہیں کر سکتی ہیں، عورتیں اعتکاف کر سکتی ہیں، دوار محترم اعتکاف کیا کرتی تھیں. اب بعض لوگ کہتے ہیں عورت کے اعتکاف کے لیے شرط ہے کہ اس کا کوئی محرم ہو جو معتکف ہو، اس کا کوئی اور کہاں سے لیا کہ اعتکاف کرتے کون ہوتے تھے، تو اس طرح لوگوں نے کہا ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے، شرط یہ نہیں ہے، بس شرط یہ ہے کہ عورت کی طرف سے عورت کے بارے میں فتنے سے معمون ہو تو عورت اعتکاف مسجد میں کر سکتی ہے، مسجد میں عورت اعتکاف کر سکتی ہے، شرط اس کے لیے ہے کہ عورت کی طرف سے فتنے سے معمون ہو، دوسرے عورت کے سلسلے میں عورت کے تعلق سے فتنے سے معمون ہو تو اعتکاف کر سکتی. بڑی کافی مسجد ہے، عورتوں کا حصہ مثلا اس میں الگ ہے نماز پڑھنے کے لیے، مردوں کا الگ ہے، جو عورتوں کا حصہ اس نگر سے بنا کے عورت کے لیے بنا دیا جائے کوئی مسئلہ نہیں، اعتکاف وہاں پر کر سکتی ہے عورت، اس لیے کہ مسجد میں بغیر محرم کے عورت کا ٹھہرنا جائز یا نہیں جائز ہے. عورت کا مسجد میں بغیر کسی محرم کے ٹھہرنا جائز یا نہیں جائز ہے، کیسے جائز ہے؟ اس سے پہلے کہاں رہا ہے سن فلم مسجد، ایک عورت آئی تھی وہ یوم الوشا ہے من تعجیب ربنا، تو اس سے معلوم ہوا کہ مسجد کے اندر بغیر محرم کے عورت کا ٹھہرنا صحیح، اور مسجد میں عورت کا اعتکاف کرنا بھی کیا ہے صحیح، لہذا بغیر محرم کے اگر عورت مسجد میں ٹھہرتی ہے اعتکاف کرتی ہے تو دونوں حدیثوں کو ملا کر کے معلوم ہوتا ہے کوئی معنی نہیں ایسا ہے، تو عورت مسجد کے اندر اعتکاف کر سکتی ہے، اور اعتکاف عورت مسجد ہی میں کرے کرنا ہے، اپنے گھر میں کرنا چاہے اعتکاف تو نہیں کر سکتی، کوئی ثبوت اس کا بھی گھر میں اعتکاف کریں. اعتکاف جو ہے یہ مسجدوں میں ہوتا ہے، اعتکاف گھروں میں نہیں ہوتا ہے. نہیں کہیں کہ فی مسجد بیتیہ، اپنے مسجد کے اپنے گھر کی مسجد میں جو بنا رکھا خاص اس نے کمرہ نماز پڑھنے کے لیے، اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا ضروری ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو دونوں کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال فتنے سے معمون ہونا ضروری ہے. تو یہ کہ اعتکاف کی نیت کرنے کے بعد بھی کسی مسئلہ سے اگر کوئی اعتکاف ترک کر دیتا ہے تو بھی صحیح ہے. اپنی ضروریات کے لیے معتکف مسجد کے دروازے تک جائے، جا سکتا ہے مسجد کے دروازے تک ضروریات کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعتکاف کر رکھا تھا، آپ کی بیوی صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی کہ میں گئی آپ کے سے ملاقات کے لیے، گئی اس سے بھی معلوم ہوا کہ کوئی شخص معتکف ہے تو اس کی بھی ملاقات کے لیے مسجد میں آ سکتی ہے، گئی ملاقات کے لیے. تو کچھ دیر تک بیٹھ کے باتیں کرتی رہی، اس کے بعد وہاں سے نکلنا چاہا انہوں نے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ میں کچھ اترا تھا تمہیں کچھ دور پہنچا تمہیں. جب آپ مسجد کے دروازے پر پہنچے جہاں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا دروازہ تھا، تو ادھر سے دو انصاری لوگ گزر رہے تھے، فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له من النبي صلى الله عليه وسلم. تو ان دونوں نے دیکھ کر کہ آپ کو سلام کیا, سلام کرنے کے بعد دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ساتھ ہیں, تو جلدی سے نکل گئے وہ لوگ کہ اچھا نہیں سمجھتا آدمی کہ اپنے بچوں کے ساتھ بیوی کے ساتھ ہو تو ادھر کوئی دیکھے کھڑا رہے. تو ان لوگوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ساتھ ہیں, جلدی سے وہ لوگ چاہ جلدی سے نکل جائیں. ہم لوگ فرمایا اپنے رکو رکو ذرا جلدی بھاگو مت. کیا فرمایا آپ نے, یہ میرے ساتھ کون جا رہی ہے؟ یہ صفیہ بنت ہوئے میری بیوی ہیں, وہ میرے ساتھ جا رہی ہیں. وقال سبحان الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر عليهم. تو نے کہا اللہ سبحان اللہ, بہت شاہ قدرہ ان کے اوپر گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں شک کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے بارے میں شک کر رہے ہیں. گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے بارے میں شک یہ ہو رہا ہے کہ ہم لوگ آپ کے بارے میں غلط خیال کچھ کریں گے. تو یہ بڑی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں معتمد نہیں سمجھا, اور سمجھا کہ ان کے دل میں ہمارے بارے میں شک و شبہات پیدا ہو رہے ہوں گے ان کے بارے میں, لہذا ان کو بات شاہ گزری کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ آپ کے تعلق سے غلط قسم کے خیالات اپنے دل میں لائیں گے. پتا نہیں کس عورت کے ساتھ بھی صلی اللہ علیہ وسلم پڑے تھے دے کام میں. فرمایا آپ نے کہ شیطان انسان کے اس طرح سے جہاں جہاں خون سے خون کے ساتھ گردش کرتا ہے, لہذا انسان کے دل میں کب کیا ڈال دے کچھ نہیں کہا جا سکتا, تب ڈال دے کہ پتا نہیں کس کے ساتھ جا رہے تھے اللہ عالم اس طرح سے. اس لیے کہ اس سے پہلے پڑھا دیں انہوں نے سر, میں نے اشارہ بھی کیا تھا آپ کو جریز کا واقعہ جو تھا کہ ساری سب کچھ سے پارتا یہ ساری گھڑی گھڑی رہ جاتی کس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں. تو فرمایا ہم نے شیطان کب کس کے دل میں کیا ڈال دے کچھ خبر نہیں ہے. قال حدثنا علي بن مبارك قال حدثني يحيى بن ابي كثير قال سمعت ابا سلمة بن سلمة بن عبد الرحمن قال سالت ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قلت حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ليله القدر, قال نعم, اتفقنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهر اوسط من رمضان, قال فخرجنا سريعه العشرين, قال فخرجنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعه العشرين فقال اني رايت ليله القدر واني سنسيتها فاستمتوها في العشر الاواخر في العيد, فاني رايت اني اسجد في ماء وطين, فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع, فرجع الناس الى المسجد وما نرى في السماء قزعة فقال, فجاء السحابة فمد الوقيمة في الصلاة فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في السين والماء حتى رايت السين في قمرته وجهته. باب اعتكاف المستحابة. عورت اعتكاف کر سکتی ہے گرچہ وہ حالت استحاضہ میں ہو, حیض کی حالت میں تو قطعی طور پر نہیں کر سکتی ہے, لیکن حالت استحاضہ میں عورت یہ اعتکاف مسجد میں کر سکتی ہے. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زرع عن مقابل عن عكرمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه مستحاضة فكانت ترى الحمى والسخرة فرما وضعنا القصبة تحتها وهي تصلي. تو ازواج مطہرات میں سے کوئی عورت تھی اور ان کو استحاضہ کی بیماری تھی, وہ انہوں نے اعتکاف کر رکھا تھا تو ان کو زرد یا سرخ رنگ کا خون آتا تھا. کبھی کبھی اس مقصد سے کہ ایسا نہ ہو مسجد میں تلوث ہو تو نیچے تخت ہم لوگ رکھ دیا کرتے تھے تاکہ مسجد میں گندگی نہ ہونے پائے. قال حدثنا سعيد بن عطين قال حدثني ليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن يزيد بن حسين ان صفيه رضي الله تعالى عنها بين النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته حاء قال وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال اخبرنا معمر عن زوجي عن ابي بن حسين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعنده ازواجه فرحنا سب کے سب چلے گئے وہ لوگ. فقال لي صفية بنت خير الذي كان قال عنها لا تعجلي حتى انصرف معي. سبھی لوگ آئے تھے, سبھی لوگ نہیں سب کا گھر قریب تھا مسجد کے, لیکن صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے گھر تھوڑا سا دور تھا. وکانہ بیت ہا فی دار اسامہ رضی اللہ عنہ. ان کا گھر کہاں تھا؟ گھر کہاں تھا ان کا؟ تو اسامہ گھر میں سے رہتے ہیں, وہاں سے رہتے تھے. اللہ رسول گھر میں رہنا چاہیے. تو اس وقت وہ دار اسامہ نہیں تھا اس وقت میرا سر, بعد میں نسبت ہوئی اسامہ کی طرف دار اسامہ. اس وقت یہ دار اسامہ نہیں تھا, ہم ہی کہیں گے ان کا گھر تھا, جائے کہاں گھر پڑتا ہے اس کو, تو ان کا گھر تھا اللہ سن ان کے گھر پہ رکھا تھا ان کو, ایسا کچھ نہیں ہے. تو یہ اس طرح کے اور بھی آ چکے ہیں کہ فلاں مقام, تو اس وقت نہیں تھا دار اسامہ, بعد میں یہ دار اسامہ ہوا, اس کی بناسبت سے اس کا نام پڑ گیا دار اسامہ. کریں جو دار اسامہ اس وقت ہے اسی میں صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرایا تھا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معها فلقيه رجلان من الأنصار فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجاز ثم أجاز بجلدي سے نکل گئے وہاں سے وہ لوگ. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تعالى يا إنها بلايا اپنے طرح یہ طرح جلدی سے بھاگئے من إنها صفية بنت عقيل رضي الله تعالى عنها. فقال سبحان الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يلقي في أنفه ما شاء. باب هل يدرى حالت اعتکاف میں کوئی اپنی طرف سے دفاع کرنا چاہے تو دفاع کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله اسرا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابي عن سليمان عن محمد بن ابي عتيق عن ابن شهاب عن علي بن حسين ان صفيه رضي الله تعالى عنها اخبرت رحى قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان وقال سميد الزهري يخبر عن علي بن حسين رضي الله تعالى عنهما ان صفية رضي الله تعالى عنها اتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف فلما رجع علي بن حسين صحابي نہیں چلے آگے. فلما رجع مشى معها فابصره رجل من الانصار فلما ابصره دعاه فقال تعالى هي صفية بنت نحيي وربما قال سفيان هذه صفية فان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم قلت لسفيان اتته ليلا قال وهل هو الا ليلا. تو میں نے سفیان سے کہا کہ رات میں آئے تھی. وہ کہا رات میں تو اور کیا دن میں آئے تھے. رات ہی کا واقعہ ہے اس طرح سے. اب یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ دیکھے کیسا باب نکالا کیا مسئلہ نکالا یہاں پر حدیث سے پہلے کئی بار پڑھ چکے آپ. یہاں استدلال یہ کیا ہے حالت اعتکاف میں موتی اپنی طرف سے دفاع کر سکتا ہے. اگر کسی کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں اس کا دفاع کر سکتا ہے یا پیدا ہو سکتے ہیں اس کا دفاع کر سکتا ہے. تو اگر ویسے اس کے بارے میں کوئی بات کہے آدمی تو دفاع کر سکتا ہے نہیں کر سکتا آدمی. تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ انوکھا استدلال یہاں پر ہے. اس طرح استدلال آتے رہتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کے کہ جس طرح کے آدمی کا ذہن نہ پہنچے کہ مسئلہ آ جائے کہ حالت اعتکاف میں دفاع کریں یا دفاع نہ کریں. امام بخاری رحمہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالت اعتکاف میں آپ اپنی طرف سے دفاع کوئی مسئلہ ہو آپ کے بارے میں کوئی غلط بات کہہ رہا ہے تو آپ اس کے دفاع میں کہہ سکتے ہیں آپ یہ بات غلط ہے اس طرح کی باتیں آپ ممنوع نہیں ہے. اس کے بعد آگے مرحلہ کس کا آئے گا جسمانی دفاع کا مرحلہ بھی اس کے بعد آئے گا. قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر قال اخبرنا سفيان عن ابن جرير عن سليمان سليمان الاحولي قال ابن ابي نجيب عن ابي سلمه عن ابي سعيد قال سفيان قال سفيان وحدثنا محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال واظن ان ابن ابي لبيد قال حدثنا عن ابي حدثنا حدثنا ابن انس حدثنا عن ابي سلمه عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهر الاوسط فلما كان صفيحه يشريها نقلنا متاعنا فاتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كان اعتكف فليرجع الى مقدمه فاني رايت هذه الليله وعينني اجد في ماء وطين فلما رجع الى مقدمه وهاجت السماء مطمئنا فوالذي بعده من حق ان هذه السماء من ارض الى ذلك اليوم وكان المنجر عريشا فقد رايت على حمده وارنبته اثر الماء والطين. باب الاعتكاف في شوال. قال حدثنا محمد قال اخبرنا محمد بن خبير بن غزوان عن يحيى بن سعيد عن عمره بنت عبد الرحمن عن عائشه رضي الله تعالى عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان فاذا صلى الغداه حل مكانه الذي يتكلم فيه. قال فاستاذنته عائشه رضي الله تعالى عنها ان تعتكف فاذن لها فنوت فيه قبه فسمعت بها. يهان تفصيل عائشه رضي الله تعالى عنها عن الرسول سے اجازت لے کے اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے بنوا لیں. فسمعت بها حفظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضربت قبة وسمعت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بها فضربت قبة اخرى فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغلاب ابصر اربع ثقاب فقال ما هذا فامر خبرهن فقال ما حملهن على هذا آل بر کیا نیکی نے مارا ان کو اس کام پر انزعوها فلا ارى. فرمایا ہم نے ابھی فوراً اکھاڑ کے پھینک دیں سب. انزعوها میں نے ابھی سر نکال کے ہاتھ سے پھینک دوں نظر نہ آئے مجھے سر. معلوم ہوا شوال میں اعتکاف اگر کوئی کرتا ہے اعتکاف کے لیے ایام کوئی خاص نہیں جب بھی چاہے آدمی اعتکاف کر سکتا ہے. جی ہاں تو بعد میں چاہے کر سکتا ہے اس کی جگہ پر بعد میں لسل شوال میں کیا اس کے بعد کیا جی نہیں ضروری نہیں نظر مانا ہے وہ ضروری نظر نہیں مانا ہے تو ضروری نہیں. باب من لم يرى على الموتى كثيرا. قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله عن نافع عن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني نذرت في الجاهليه ان اعتكف ليله في المسجد الحرام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اوفي بنذرك اوفي بنذرك واعتكف ليله. من لم يرى على المعتكف صوم، جن کا خیال ہے کہ معتکف کے لیے صوم ضروری نہیں ہے کہ یہ اعتکاف کے لیے صوم لازم ہے، اگر آپ شوال میں اعتکاف کر رہے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ دن میں صوم رکھیں اور اسی طرح سے ساتھ میں اعتکاف کریں آپ، تو یہ حدیث اس میں کہاں ہے، سوموں کا تو تذکرہ ہی نہیں ہو رہا نا سر، حدیث سے پہلے ہی پڑھ چکے ہیں آپ، اس میں کہاں سوم کا تذکرہ ہے کہ سوم رکھنا ضروری نہیں ضروری ہے. لال ملم یرا عل المعتکف سوم، جن کا کہنا ہے کہ معتکف پر سوم نہیں ہے، ضروری طور پر سوم رکھا بھی نہیں ہے. کیا نہیں اتنا کروانی تھی، ایک رات بس ایک رات اعتکاف کر رہی ہے، رات میں سوم ہوتا ہے، رات میں سوم تو ہوتا ہی نہیں ہے، معلوم ہوا بغیر سوم کے بھی اعتکاف کرنا صحیح ہے. فرمایا تھا ہمیں ٹھیک ابھی نظر پوری کرو، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ کیا ایک رات تک نہیں چلے گا، کیونکہ اعتکاف کے لیے سوم ہونا ضروری، لہٰذا کتنا کیجیے پورے دن اور رات کی تک جا کر کے آپ کا اعتکاف ہوگا، تو معلوم ہے خالی ایک رات کا اعتکاف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، رات میں ظاہر ہے کہ سوم تو رات میں ہی رکھیں گے. تو یہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا اصطلاح کہ اعتکاف کے لیے سائم ہونا ضروری نہیں ہے، باقی رمضان میں ہے تو رہے گا ہی آدمی سائم، لیکن رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں آدمی کو اعتکاف کرنا ہے شرط نہیں ہے. زمانۂ جاہلیت میں نظر مانی جب اسلام لے آئے تو نظر پوری کرے نہ کرے، حدیث سے کیا معلوم ہوا نظر پوری کرے آدمی. قال حدثنا عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا ابو بكر عن ابي حسين عن ابي صالح بن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 ايام فلما كان معه الذي هو فيه اعتكف 20. باب من اراد ان يعتكف ثم بدا له ان يخرج. کسی نے اعتکاف کیا پھر اس نے سوچا کہ چلو نہیں اعتکاف کریں گے اس سال، کسی نے اعتکاف کیا کہ سوچا کے لیے اعتکاف نہیں کریں گے، تو آدمی نیت بدل سکتا ہے. قال حدثنا محمد بن فاضل ابو الحسن قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا وزعيل قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثتني عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ان يعتكف العشر الاواخر من رمضان، فاستاذنت عائشة رضي الله تعالى عنها فاذن لها وقالت حفصة رضي الله تعالى انا عائشة رضي الله تعالى عنها ان تستاذن لها، فقالت لما رات ذلك زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها امرت ببنائه فبني لها، قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى انصرف الى بنائه فبصر في الابنيه فقال ما هذا، قالوا ابناء عائشه قالوا بناء عائشه وحفصه بناء عائشه وحفصه وزينب رضي الله تعالى عنهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آل بر اردنا بهذا معلوم. کبھی ایسا ہوتا نا سر، ایک صاحب نے کیا تو ٹھیک داد دی تھی نا اشرد اللہ تعالیٰ، دو لوگوں نے کیا تو بھی ٹھیک، اس کے بعد تیسرے صاحب نے کر دیا تو کس کا غلط ہو گیا، اب یہ سب کا غلط ہو گیا، یہ نہیں ہونا تھا، ایک صاحب نے کیا تو کیا تھا ٹھیک تھا جاد دی تھی، دو لوگوں نے کیا تو کیا، لیکن جب تیسرے صاحب نے کیا تو معلوم ہے کہ گڑبڑ اندر سے کچھ ہے، تیسرے صاحب نے کیا تو معلوم ہے کہ اندر سے کچھ مسئلہ ہے، لہٰذا کیا ہوا پھر سارا ملوا سب کینسل، ان کا بھی نہیں ہوگا ان کا بھی نہیں ان کا بھی نہیں ہوگا، سب کا کینسل کر دیا اللہ کے رسول نے. تو اس طرح سے ہوتے کچھ چیزیں ہوتی ہیں اس سے اور چیزیں شامل ہو جاتی ہیں اس کے اندر، جس کی وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اندر کچھ مسئلہ اس طرح کا ہے تو سب کا پھر کینسل ہو جاتا ہے. ہمارے ساتھ قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال اخبرنا معمر بن زهير عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها كانت تؤتي النبي صلى الله عليه وسلم الى حيث وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها راسه. اب اس کے بعد انشاءاللہ دوسری گھنٹی میں یہیں سے پڑھیں جہاں سے پڑھتے جا رہے ہیں، اور باقی گھنٹیاں یا جو بھی اوقات ملیں گے آپ کو صفحہ نمبر 390 سے پڑھیں گے، صفحہ نمبر 390 دیکھ لینا.